Fantasie. Stile se octl v hlubokém lese. Cítil intenzivní vůni trávy a hub a pod nohama mu šustilo staré listí. Skrz větve sem proudila záře 4 měsíců a rozlévala se po zemi. Na protonu se teď blížilo svítání, zdálo se, že denní doba obou míst souhlasí. A také tu měli stejný počet měsíců jako na protonu, dohromady 7, většinou však byly vidět jen 3 nebo 4. Přitažlivost mu ale připadala blízká zemské, takže pokud byl opravdu vně domu, stál na planetě buď větší, nebo hustší než proton. Otočil se, aby čelil svým pronásledovatelům, žádní tu však nebyli. Mihotavou oponou neprošli. Pozorně se rozhlédl, aby zjistil, kde je, uviděl, jak sem z haly, kterou opustil, matně prosvítá světlo a rozeznával roztroušené bedny. Byla tam Schén a několik androidů. Jeden z nich si to namířil přímo k němu a zmizel. Stile se pozorně díval. Byl rozhodnutý přijít tomu jevu na kloub, protože se přímo dotýkal jeho bezprostředních zájmů. On prošel, ale roboti a androidi ne. Přenášela snad opona jen lidské bytosti. A umělé ne. Znělo to rozumně. Nechtělo se mu však takovou hypotézu přijmout, dokud nebude mít pohromadě víc informací. Za jeho nepřítomnosti boj na druhé straně opony brzy ustal. Androidi a nepravá Schén odešli, zřejmě se opět vydali po jeho stopě, po falešné. Zůstala jen pravá Schén, protože Četa ji zjevně nepovažovala za důležitou a zdálo se, že Schén nevidí ani jeho, ani oponu. Stile se rozhodl, že se odváží přechodu zpět, i kdyby jen proto, aby jí řekl, že mu nehrozí nebezpečí. Bylo tu jisté riziko, protože Četa mohla číhat opodál v naději, že je k němu Schén zase dovede, ale nemohl ji nechat, aby se trápila nejistotou. Tohle mohl být mnohem lepší úkryt než bedny. Prošel oponou a zjistil, že je pořád ještě v lese. Prošel, ale opona ho zpět nepřenesla. Ohlédl se, no ano, byla za ním. Viděl skrz ní otisky svých nohou v měkké lesní půdě, listí, chomáče trávy a mech na chvíli stlačené k zemi. A také viděl jako poloviční odlesk čtverec světla vycházející z nyní prázdné služební haly. Prošel oponou po třetí. Neucítil ani zatrnutí, ani nic jiného. Otočil se zpátky a podíval se skrz a uviděl Schén, jak ho hledá, na její krásné tváři nerobotí znepokojení. Ach ano, záleželo jí na něm. Tady jsem, Schén. Zavolal a prostrčil clonou ruku. Ale ruka se jí nedotkla. Zůstala v lese. Schén nedala najevo, že by ho viděla nebo slyšela. Bude si myslet, že je mrtvý a tomu dělalo větší starosti než skutečnost, že je uvězněný na téhle straně transmisní opony. Jestli si vezme do hlavy, že je mrtvý, přesvědčí sama sebe, že její poslání ztroskotalo a vypne se, což se bude rovnat sebevraždě. Nechtěl, aby to udělala, ne, to vůbec nechtěl. Schén. Zakřičel, cítil, jak se v něm vzdouvá vlna citu. Schén, podívej se na mě. Uvízl jsem v jednosměrném přenosu, jestli však byl opravdu jednosměrný, tak ho samozřejmě nemohla spatřit. Musel ale být dvousměrný, protože viděl, jak oponou procházejí lidé v obou směrech a viděl z protonu les a teď viděl proton z lesa. Schén! Vykřikl znovu a naléhavost, kterou cítil, ho téměř dusila. Její hlava se rychle otočila. Ona ho slyšela, stile na ní divoce zamával. Tady! Tady jsem, Schén! Za oponou, konečně se její pohled zastavil na něm. Natáhla k němu ruku a nedotkla se ho. Stile její hlas byl slabý. Popadl ji za obě ruce, aniž by došlo k fyzickému kontaktu. Jejich prsty se prolnuly jako obrazy, jako superponované holografy. Schén, jsme ve dvou různých světech. Nemůžeme se jeden druhého dotknout. Ale jsem v bezpečí. Aspoň doufal, že je v bezpečí. Zeptala se a pokusila se k němu přejít. Jakmile však prošla oponou, zmizela. Stile rychle prošel taky a otočil se a tam byla, na druhé straně, stála zády k němu, s pohledem upřeným do haly. Obrátila se a opět ho spatřila, musela se však soustředit. Stile, já k tobě nemůžu. Jak tě mám chránit? Jsi duch, jsem naživu. Jednou jsem prošel a nemůžu zpátky. Tady je celý nový svět, krásný svět. Stromy, tráva, mech, země a čerstvý vzduch. Znovu k sobě natáhli ruce a znovu chytili jen vzduch. Jak? Já nevím, jak přejít. Musí existovat nějaká cesta zpátky, protože jsem viděl, že se tudy vrací nějaká žena, ale dokud nezjistím jak, musím za tebou. Znovu se pokusila přejít a znovu nadarmo. Ach, Stile, nemyslím, že by to účinkovalo na umělé bytosti, řekl. Ale jestli tu budu moci zůstat týden a zjistím, jak bych se dostal zpátky, budu na tebe čekat, řekla a v jejím postoji se objevilo něco žalostného. Tolik toužila, aby ho mohla chránit a nemohla. Jdi do toho světa, možná to pro tebe bude lepší. Já se vrátím, až budu moci, slíbil Stile. Spatřil v jejich očích slzy. K čertu se všemi těmi lidskými triky, kterými tyhle roboty naprogramovaly, ona to myslela vážně. Stile rozevřel na okraji opony náruč, ona rozevřela svou. Nehmotně se objali, políbili vzduch a zmizeli jeden druhému z očí. Dal slib, bude ale schopný ho dodržet. To nevěděl. Bál se, že tam Schén bude čekat dlouho poté, co se rozplyne veškerá naděje a bude trpět tak, jak může trpět jen opravdu nesmrtelný tvor. Toho bolelo už jen ta představa. Schén si nezasloužila být stroj. Stile už sebe ani Schén netýral. Vykročil oponou do lesa. Měl docela slušné znalosti pozemské vegetace, protože jisté disciplíny hry vyžadovaly její určování a našlo se dost občanů, kteří exotické rostliny dováželi. Světlo nebylo valné, ale s trochou soustředění se mu mohlo podařit je určit. Nejbližší strom byl obrovský dub, nebo něco velmi blízkého, z jehož větví visely popínavé rostliny zvané španělský mech. Za ním stál smrk, každopádně nějaký jehličnatý strom, obdobné velikosti, z něj vycházela ona borovicová vůně. Byly tu velikánské listy, připomínající všeru lidské dlaně, jehličí z borovic, takže tu někde borovice být musela, ale převážně se kolem táhla mokřina s kobercem bujné trávy uprostřed. Stilovi se to velice líbilo. Připomínalo mu to nějaké obzvlášť exotické občanské zátiší. Začínalo svítat. Nad ním nebyl žádný dom, žádný třpit silového pole zadržujícího vzduch. Mezi stromy viděl, jak se na obzoru převalují tmavé mraky, které se jako temní skřeti pokoušejí zastavit bobtnající sluneční svit a jak pomalu podléhají. Na protonu byly takové atmosférické jevy neznámé. Okraje mraků se zbarvily do červena a do běla. Vypadalo to, jako by se za nimi hromadila hořící kapalina, přetékala a posléze se rozlévala, paprseky z křivého světla se úžasnou rychlostí prodral vzduchem a dopadl na zem vedle Stila. Scéna byla tak nádherná, že tam stál jako v tranzu, až slunce vystoupilo výš a bylo příliš jasné, aby se do něj díval. Les se s příchodem denního světla změnil. Pochmurnost byla ta tam a opona také zmizela. Slona, i v noci nenápadná, mohla být stále na svém místě, utopila se ale v okolní záři. Vůbec nedokázal určit, kde je. Toho zneklidňovalo, třeba že na tom asi nezáleželo. Procházel se a prohlížel si stromy. Na některých se rozvíjely květiny a občasné zašustění prozrazovalo skrytý život. Ptáci, možná veverky, včas zjistí, o jaké tvory jde. Místo se mu líbilo. Mohla to být soukromá zahrada, vznikla ale přirozeně a byla nesmírně velká. Opatrnost mu bránila, aby zakřičel a přesvědčil se, zda tu je ozvěna, byl si však jistý, že je ve volné přírodě nějaké planety. Tohle tedy rozhodně od transmisní brány nečekal. Našel mohutný býčí smrk, zatraceně byl to smrk. Jehož drobné suché větve čněly na všechny strany. Strom to byl jako stvořený k lezení a Stile samozřejmě šplhal výborně. Takovému pokušení neodolal. Vylezl na ten velký starý strom s dětinskou radostí. Brzy byl vysoko ve větvích, nárazy větru, které níž necítil, ohýbaly postupně se zužující kmen ze strany na stranu. Stilovi se to hrozně líbilo. Jediné, co ho trochu zneklidňovalo, byla občasná bolest v kolenou, když se je pokusil příliš skrčit. Nechtěl si z nedbalosti zranění zhoršovat. Konečně se dostal na rozumnou mez bezpečnosti. Vrcholky okolních stromů ležely pod ním, jejich listí se shora připomínalo nízký živý plot. Uhnízdil se nahoře tak, že si pohodlně zahákl nohy a lokty a rozhlédl se kolem. Byla to prostě nádhera. Les sahal na jedné straně, podle slunce na jihu, k úbočí útesovité hory a na severu se rozpadal do jednotlivých ostrůvků, obklopených poli se světlým obilím. V dálce se stromy ztrácely úplně, vystřídala je mírně zvlněná pláň, na níž se, jak se zdálo, pásla nějaká zvířata. Dál na severu byla patrně velká řeka končící náhle v jakési puklině, za ní bělavé pásmo hor. Napravo i nalevo se, kam oko dohlédlo, prostíral les, sem tam z něj vyčníval strom převyšující jeho velikána. Vrcholek hory na jihu se rozplýval v purpuru horizontu. Na dohled nebylo, jak se zdálo, ani stopy po nějaké civilizované usedlosti. Okolí vypadalo na transmisní stanici čím dál tím míň. Jestli to ale nebyla transmisní stanice, co to tedy bylo? Viděl oponou procházet jiné lidi a prošel jí sám. Muselo tu kromě divočiny být i něco jiného. Ještě jednou se rozhlédl a vtiskl si krajinu do paměti, aby se k obrazu mohl vrátit, až bude potřebovat. Pak spatřil na severovýchodě jakousi stavbu. Vypadala jako malý středověký hrad s vysokými kamennými zdmi, hláskami a vlajkou, snad modrou. No výborně, někdo tu bydlí určitě. Přesto to proti moderní technice nebylo nic než vzdálený výkřik. Tenhle svět se mu moc líbil, ale prostě mu nedůvěřoval. Transmise hmoty nemohla existovat bez důkladné průmyslové základny, a jestli ta základna nebyla zde, kde tedy byla? Byla to snad past s lákavou návnadou, past nachystaná na lidi jako on, na takové, kteří se na protonu dostali do nepříjemností. Jakým způsobem ta past sklapne? Stile slezl. Jak to viděl on, bude nejlepší, když se vydá na hrad a zjistí, co a jak. Nejdřív si ale ještě jednou prohlédne krajinu kolem opony a dokonale si ji vtiskne do paměti, aby oponu dokázal kdykoliv najít. Představovala totiž jediné spojení s jeho vlastním světem a s Schén. Tenhle svět divočiny byl možná vynikající místo k přečkání určité doby, on se však bude chtít vrátit domů, jinak by ho vypověděli za nenastoupení do zaměstnání. Blížil se k neviditelné oponě, když tu se z ní vyloupl muž. Přítel nebo nepřítel? Stile se rozhodl, že nebude riskovat setkání, ale muž ho spatřil, než se mu mohl schovat. Hej, ty ses ztratil. Zavolal neznámý. Tady je. Ano, řekl Stile a přistoupil blíž. Muž nevypadal na androida nebo robota. V mžiku se rozhodl, že nebude lhát ani nepřímo a dodal, prošel jsem náhodou. Nevím, kde jsem. Jo tak, nováček. Já jsem prošel poprvé minulej rok. 6 měsíců mi trvalo, než jsem se naučil kouzla na cestu zpátky. Teď si tam zajdu 3x denně na jídlo, ale žiju tady na fázi. Kouzla na cestu zpátky. Zeptal se Stile nechápavě. Jak jinak? Z druhé strany stačí, když se pořádně soustředíš a přeješ si projít, ale odsud je potřeba kouzlo a po každý nový. Taky se do toho dostaneš. Myslel jsem, že je to stroj na přenášení hmoty. Muž se zasmál. Přistoupil k blízkému stromu a sáhl mezi listí jedné z nižších větví. Do rukou mu padl balíček. Nic takovýho jako transmise hmoty neexistuje. Ne, je to kouzelná opona. Je všude, ale nemůžeš ji užívat kdekoliv, není to bezpečný. Musíš si dát pozor, aby tě nikdo na druhé straně neviděl procházet. Víš, jaký ty občani jsou? Kdyby jim došlo, že tu je něco, nad čím nemají moc. Ano. Jsem nezaměstnaný kvůli intrikám občanů. Což vysvětluje, že jsi poprvé přál projít. Opona je čím dál zřetelnější, ale stejně ji nevidíš, když k tomu nemáš dobrý důvod, natož aby si mohl použít. Musíš se přenést na druhou stranu silou vůle, a to v momentě, kdy se jí dotkneš. Většina lidí to nikdy nezvládne, nikdy. Muž rozvázal balíček a vyndal jednoduchou tuniku, kterou si oblékl. Stile vyvalil oči. Vy tu chodíte oblečení. Vzpomněl si na otlaky od šatů na těle té starší ženy. No jasně. Byl bys nápadnej jak nosorožec, kdybys tady na fázi chodil nahatej. Muž se odmlčel a odhadoval ho. Podívej, seš tu novej, asi dost malej, radši ti dám amulet. Začal se hrabat ve své tašce a Stilovi se zatím podařilo potlačit iracionální rozmrzelost nad poznámkou o své výšce. Muž ho nemínil urážet. Amulet. Zeptal se Stile po chvíli. Myslel si o sobě, že se dokáže rychle přizpůsobovat novým skutečnostem, ale shledal, že je těžké věřit zjevným pověrám tohoto muže. Kouzla, magie, amulet, jak mohl otrok z Protonu tak nečekaně konvertovat ke středověké víře ve strašidla. Tak. Měli bychom je dávat zelenáčům. Aby jsme jim pomohli v začátcích, uhladili cestičku, aby nebyl žádnej binec kvůli oponě a tak. Je to tu fajn, kdyby se o oponě dovědělo moc lidí, mohlo by to tu trochu zasmrádnout. Tak oni nikde moc nevykládej, je lepší, když ji lidi objevějí náhodou. Budu o ní mluvit jen s největší opatrností, kývl Stile. To znělo rozumně, ať už byla opona transmitér nebo kouzlo. Muž konečně našel, co hledal, byla to figurka zavěšená na řetězu. Nos ho kolem krku. Lidem se bude zdát, že seš normálně oblečenej, dokud si neseženeš opravdový šaty. Nebude tě ale chránit ani před zimou, ani před deštěm, je to jen iluze. Ale pomáhá to. Pak ho můžeš předat nějakýmu jinému otrokovi, až se ti připlete do cesty. Pomoz mu zachovat tajemství. A zůstaň anonymní, to je pravidlo. Ano. Stile přijal amulet. Byl to malý démon. Měl rohy, ocas a kopita a děsivě se mračil. Jak to funguje? Prostě si ho nasaď a vzívej ho. Přiměj ho silou vůle, aby se předved. To je všechno. Je to darový kouzlo, který může použít kdokoliv. Však uvidíš. Nejspíš ještě v magii tak docela nevěříš, ale tohle tě do ní uvede. Děkuji, řekl Stile, aby mu vyhověl. Muž mu ledabile zamával a v tunice a sandálech zamířil k jihu. Teď tam Stile rozeznával nezřetelnou lesní pěšinu viditelnou jen tehdy, když člověk věděl, kam se dívat. Za okamžik byl pryč. Stile hleděl upřeně na amulet. Víra v magii. Muž měl pravdu, když řekl, že je Stile skeptik. Jinak ale ten chlapík vypadal rozumně. Možná to byl řečnický obrat. Nebo kanadský žertík, něco jako zasvěcovací rituál. Jen se podívejte, jaké pošetilosti si nově příchozí nechají namluvit. Císařovi nové šaty, zavrtěl hlavou. No dobře, nebudu kritizovat, co jsem nevyzkoušel. Projednou si zahraju s vámi. Amulete, vzývám tě. Ukaž, co umíš. A pověsil si řetěz kolem krku. Náhle se začal dusit. Řetěz se zkracoval a bránil v průchodu dechu i krvi. Amulet jakoby rostl, démonická postava svírala v miniaturních rukách konce řetězu, tahala za ně a zle se přitom šklebila. Stile nevěděl, co tu působí, ale věděl, jak bojovat o život. Sklonil bradu ke krku a napěl svaly bráně se tak zkracování řetězu. Strčil ze strany do záhybu mezi bradou a krkem prst, zachytil řetěz a trhl. Pokoušel se zlomit jeden z článků, ale tenký kov byl příliš pevný, jen se řízl do prstu. Proti doušení se dá bojovat několika způsoby. Stile popadl šklebícího se démona za malé ruce a táhl je od sebe. Příšerka se zašklebila. Nechtěla se dát, ale řetěz přece povolil. Stile se nadechl a pocítil, jak krev uvězněná v jeho hlavě proudí ven. Tlak na krční tepnu nezastavuje přívod krve do mozku, jak si mnoho lidí myslí, zastavuje krev proudící z hlavy zpět k srdci. Bylo to sice dost nepohodlné, ale ne bezprostředně smrtící. Démon však stále rostl a úměrně s jeho postavou se zvětšovala i jeho síla. Znovu začal přitahovat ruce k sobě a znovu začal zkracovat smyčku kolem Stilova krku. Přes nesmírné nepohodlí Stile pochopil. Démon roste. Ano, roste, pozoroval ho a vůbec mu to nedošlo. Z amuletu dlouhého několik centimetrů se stala živá bytost, jež se během boje děsivě nadouvala. Teď byl jen dvakrát menší než Stile a sílu měl ďábelskou. Stile zadržel dech, chytil oběma rukama ruce démona a podrazil mu nohy. Prudce se zatočil do kolečka. Démon byl silný, ale podobně jako s robotem, bez opory nebo páky to nestačilo. Tohle byla další mylná představa, na ní šlpěla spousta lidí, domnívali se, že Superman opravdu skočí míli daleko, zvedne dům za jeden roh nebo že bude nepřemožitelný v boji. Tahle představa stála mnoho hráčů vítězství nad Stilem a démona mohla stát jeho vlastní úspěch. Dokud příšerka visela na řetězu, byla vlastně zajatcem a kdyby se pustila, třeba jen jednou rukou, zbaví Stila neustálé hrozby, že se udusí. To by pak byl úplně jiný druh zápasu. Démon se urputně držel své mylné představy. Nepustil. Znovu se zašklebil a ukázal přitom víc zubů, než se do tlamy téhle velikosti mohlo vejít. Sevřel ruce ještě pevněji a utáhl smyčku. Stile cítil, že ho opouští vědomí. Dech mohl zadržet na několik minut, ale řetěz zpomaloval jeho krevní oběh, teď mu tiskl krk tak pevně, že to pociťovala i krkavice. Tohle ho mohlo vyřadit během několika vteřin. Začal se potácet směrem k vysokému tulipánovníku, nepřestávaje točit svým břemenem. Mohutně se rozpřáhl a vší silou švihl nohama příšery do stromu. Byla to nějaká rána. Démonovi žluté oči se zvětšily a objevily se v nich rudé plamínky. Z tlamy mu unikl první zvuk. Úch! Vyklouzl mu kus řetězu, ale nepustil se. Stile ho zvedl a znovu, ne bez potíží, roztočil. Měl teď víc síly, ale démon nepřestával růst, jak to sakra dělal. Tohle bylo úplně šílené a v téhle chvíli byl jen o málo menší než Stile. Roztočit ho vyžadovalo výjimečnou sílu i smysl pro rovnováhu, za to se tentokrát do stromu trefil střední částí jeho těla. Bobtnající masa teď pracovala ve Stilu v prospěch, zesílila náraz. Nohy démona se setrvačností omotaly kolem kmene, pak se rychle narovnaly. Stile obrátil směr pohybu, využívaje přitom odrazu. Zatočil démonem na druhou stranu a mrštil jim do stromu po třetí. Byla to taková rána, že by porazila slona a řetěz teď měl slušnou vůli. Stile, který na tento okamžik čekal, uvolnil hlavu jediným křečovitým škubnutím. Řetěz mu spálil uši a strhl chomáče vlasů, ale první kolo bitvy vyhrál. Teď však byl démon stejně veliký jako Stile a pořád ještě měl spoustu chuti k boji. Vydrápal se na své kozí nohy a skočil na Stila, pokoušeje se přehodit mu zase drátěnou smyčku kolem krku. Zdálo se, že zná jen jednu bojovou taktiku. V tomto ohledu připomínal napodobeninu Schén, nebylo to tak dávno, co s ní Stile bojoval. Stile ho chytil za ruce, otočil se, ustoupil a přehodil si ho přes rameno. Démon ho přeletěl a dopadl na zem s takovým žuchnutím, že by ho to bylo mělo zbavit vědomí. Opět se však vyškrábal na nohy a hrnul se do boje. Co to s ním bylo? Ne a ne se nechat odradit. Dostal takový výprask, že by to rozklepalo androida, a nestalo se nic, byl jen čím dál tím větší a odpornější. Byl teď o čtvrtinu větší než Stile a zdálo se, že úměrně k tomu i sílí. Stile věděl, že už s ním tímhle způsobem dlouho bojovat nevydrží. Ještě jednou po něm démon skočil, napjatý řetěz v rukou. Stile dostal nápad. Popadl řetěz, udělal krok stranou, nastavil příšeře nohu a jak zakopla, navlékl jí povolený řetěz kolem vlastního těla a tam ho zezadu držel. Démon zařval a obrátil se, pokoušeje se na něj dosáhnout, ale Stile mu visel na zádech jako koule z kaučukového tmelu. Už takhle připravil o rozvahu jiné velké soupeře, pro člověka, který nevěděl, jak na to, bylo nesmírně těžké se takového jezdce zbavit. Tenhle démon jen rostl a sílil. Neměl žádnou zvláštní inteligenci nebo představivost a jak na to nevěděl. Démon se pořád zvětšoval. Teď už byl o polovinu větší než Stile a řetěz ho začínal škrtit. Stile ho nepouštěl, držel se v uctivé vzdálenosti od jeho rukou a přidržoval řetěz na místě. Pokud démon nepřestane růst dobrovolně, bylo zjevné, že nemůže. Rostl a jak se zvětšoval, byl mu řetěz, který mu v půli těla obepínal trup, čím dál tím těsnější. Sám padl do léčky, do níž se pokoušel chytit Stila. Nechtělo to nic jiného než pustit konce, ale on byl příliš hloupý, aby to udělal. Jaká úžasná ironie. Obtáčely se kolem něj jeho vlastní paže, už je měl skoro vykloubené, ale jediný způsob boje, který znal, byl s řetězem v ruce. Nejdřív měl pas ženský, pak vosí. Stile ho pustil a postavil se stranou, díval se na to zvláštní bujení. Nezdálo se, že by stvoření pociťovalo bolest. Pořád ještě chodilo a snažilo se chytit Stila a omotat kolem něj řetěz, i když teď už to nebylo možné. Démonovo tělo se nafukovalo pod a nad útlým pasem. Pak pukl. Vyvalil se oblak kouře, který se rychle vytrácel. Stile se podíval na zem. Ležel tam řetěz, konečně roztržený, rozdělený v místě, kde předtím visela figurka démona. Amulet byl pryč. Sebral ho, celý nervózní, co by mu ještě mohl udělat, ale rozhodnutý zjistit, co z něj zůstalo. Visel mu volně z ruky. Jeho moc byla ta tam, nebo nebyla. Co by se stalo, kdyby ho začal znovu vzývat? Stile usoudil, že bude raději jednat s rozvahou. Svinul řetěz, položil ho na zem a přivalil na něj kámen. Ať tam zůstane připíchnutý jako jedovatý had. Teď, když mu nic nehrozilo, se Stile uvolnil. Tělo reagovalo na událost třasem. Co se vlastně přesně stalo? Jaké proto existovalo vysvětlení? Vymyslel a zavrhl několik teorií. Byl hrdý na svou schopnost správně a rychle analyzovat jakoukoliv situaci, to byla hlavní součást jeho úspěchu ve hře. K čemu dospěl zde, jakožto k nejrozumnější hypotéze, jež by vyhovovala všem jeho postřehům, bylo dost nerozumné. A. Octl se ve světě, kde vládla magie. B. Někdo něco se ho pokoušelo zavraždit i zde, závěr a se mu zdal fakticky neuvěřitelný. Ale dával mu přednost před dalšími alternativami, že tohle všechno vytvořila supertechnická velmoc, nebo že on, Stile, ztrácí rozum. Závěr B byl zneklidňující, ale hrozba smrti se pro něj v posledních několika hodinách stala něčím zcela všedním. Bylo tedy nejlepší smířit se s tím, o čem svědčily jeho zážitky, že se totiž octl v říši fantazie a že se svých problémů nezbavil. Stile si přejel prsty po krku a nahmatal místo, kde ho spálil řetěz. Jakého nepřítele měl tady? Přece to nemohl být týž anonymní rozzuřený občan, který na něj poslal androidí četu. Otrok, který prošel oponou a dal mu amulet, byl přátelský, kdyby byl chtěl Stila zabít, mohl to provést hned na začátku, a to tak, že by vyvolal démona sám. Zdálo se pravděpodobnější, že se mu muž skutečně pokoušel pomoci a že se amulet projevil nepředvídaným způsobem. Možná takových kouzelných talismanů existovalo víc a možná sloužili dvojímu účelu, poskytovali oděv obyčejným lidem a zabíjeli jisté další lidi. Lidi jako Stile. To ponechávalo mnoho věcí nevyjasněných, ale vysvětlovalo to události, jež ho potkali. Stile dokázal posoudit člověka a jeho motivy, nic na onom muži nenaznačovalo, že by ho chtěl zradit nebo že by byl jeho nepřítelem. Amulet, sloužící jako mechanismus k ochraně země před jistými lidmi, se zdál rozumný. Proč tady byl on, Stile, nežádoucí? Tohle byla věc, kterou bude muset zjistit. Nebylo to jen proto, že tu byl nový. Cizí otrok tu byl, podle toho, co sám řekl, taky přednedávnem nový. Podle všeho dostal kdysi podobný amulet a použil ho a amulet dělal, co měl. Stile měl zpočátku podezření, že jde o nějaký kanadský žertík, ale ten démon tedy moc legrační nebyl. Nemohlo to být proto, že by byl malý nebo že by byl muž, to se v lidské společnosti dalo stěží považovat za zločin. Bylo tu něco jiného. Některá jeho zvláštní vlastnost probudila skrytou druhotnou funkci amuletu. Pokud tu nešlo o jev nahodilý, jeden pokažený amulet přimíchaný k dobrým, něco jako ruská ruleta, a on se stal náhodnou obětí. Nechtělo se mu ale přejít to tímhle způsobem. Trochu paranoje mu mohlo nemálo pomoci, aby se příště vyhnul dalším zlomyslnostem. Nejlepší bylo předpokládat, že se někdo rozhodl, že ho dostane, a hrát na jistotu. Mezitím by bylo záhodno, aby odsud zmizel, než ten, kdo na něj amulet nastražil, přijde zjistit, co vlastně selhalo. A také se chtěl dozvědět víc o tom, jakou roli tu hraje magie. Šlo o nějakou formu iluze, nebo to byla skutečnost? Díky záležitosti s démonem si uvědomil, že na odpovědi může záviset jeho život. Kam se vydá? Jak to měl vědět? Někam, kde najde jídlo, kde se v bezpečí vyspí a kde se skryje před nepřítelem, kterého snad má. Nepůjde do toho hradu, který spatřil, tam se mu teď nechtělo. Všechno v okolí tohoto místa bylo podezřelé. Bude muset jít někam do divočiny, sám, sám. Tahle myšlenka se Stilovi nelíbila. Těžko se dalo říct, že by byl lev salonu, byl ale zvyklý na společnost. Schén byla v tomhle směru skvělá. Protože tahle podivná země, Stile si pro sebe kývl. S ohledem na okolnosti došel k názoru, že potřebuje koně. Koňům rozuměl, věřil jim a cítil se s nimi bezpečně. S dobrým koněm mohl urazit dlouhé vzdálenosti. A na těch polích na severu se určitě pásly koně. Ze stromu, z něhož se díval, nebyl schopný rozlišit jednotlivá zvířata, něco koňského však v sobě měla. Kapitola 6.